здивувалася. «Петре!» Не витримала, нагукала таки, похитала головою. «Та ні, звісно. Не Петро я бавцю, а Кузьма, прощавайте, брате!» Гукнув і чвалом помчав у степ. «Ходімо, дочко, скоро бране поло, скоро! Не Петро знаться, скільки ж це йому!» А столітній дід Петро пригнав з лугу шестеро овець раніше, ніж звичайно. Христя, дружина Петрова, здивувалася. Вона поралася на городі, коли почула овече мекання. Розігнула закляклу спину, глянула на сонце, до півдня було далеко. Дід Петро важко відчинив ворота, пропустив худобину у двір. «Зажени, Христе, в кошару. Ворота зачини та нагрій мені води, баняк». І пішов у хату. Пішов повільно, часто переставляючи неслухняну петерицю. Коли дід Петро помився, баба Христя принесла йому чисту білизну. Одяг білі полотняні штани, сорочку, старанно зав'язав під бородою червону стрічку, щоб не світити волосатими грудьми, ліг. «Укрий мене!» Вихопилася Христина з кімнати, принесла картата рядно. Нічого не сказала, подумала, тільки гірко подумала. І віри не хотіла йняти своїм думам. А її дід Петро, з яким прожила багато десятків зим, з ким усе життя ділила і радість, і горе, пильно подивився на свою любу дружиноньку, дуже пильно сказав: «От і все, Христинко, помиратиму. Хто виміряє думу в часі? Думкою за мить можна облетіти всю землю і назад повернутися. Але не вернути життя, не догнати, не зупинити на Калиновім мості. Багато чого забулося, та не забув Петро тур, як уперше пішов чумакувати. Багато весен і літ чумакував дід Петро, а тоді замовив якоря в рідному селі на хазяйнування, заходився коло землі поратися. Заплющив очі дід Петро, почувся плач і шум прибою морського. Море стогнало і плакало. Ні, плакало. Не стогін хвиль його чувся, а крик чаїни. Кричали і плакали, просили, щоб віддав їм чумак їхніх діточок чаїняток. «Та лети, лети, чайко, та лети на зелене жито, бо твої чаїнята, та ще з вечора побито». Шкода старому Петрові чайки. Важкі підняв повіки. Крізь ранковий степовий туман ледве вирізблювалися якісь тіні. Чумаки, напружив зір, ні. Христина хустку до очей прикладає, плаче стиха. «А то хто?» «Гафійка?» «Ні, то стара жінка, ридає тихо, до плеча татарки притулилася». «Чого вони плачуть?» Згадав, плачуть, бо... Рвонулася білоголова Христі, помітивши розплющені очі чоловіка, захлинулася повітрям, як риба на березі. Але Петро знову стулив повіки, і вигулькнули з пам'яті козацькі походи. Криваві битви за правду та волю. Скільки тих чумаків полягло за землю горопашну, вимріяну, вистраждану, кров'ю викроплену, в любистку з горючими сльозами купану. «Христе!» Прошепотів тихо, дуже тихо, але Христя почула: «Поклич Нечипора та внуків моїх». А вони були тут, не добачив їх старий Петро. «Вийдіть, жінки, на якусь хвильку, з сином та онуками говоритиму». І жінки вийшли. Дід Петро важко передихнув, сказав: «Візьми, Нечипоре, моїх овечат, доглядай їх, як я доглядав, а пасіки не заводь, не треба. Візьми і вузлик під подушкою, сам розумом розкинь, що з грішми тими робити, небагато їх у мене, та все ж матір доглянь дітей, Гафійку». Перезирнулися, не помітив дід Петро. Пробачте, коли що. Замовк. Дивився на чіпір на свого збілілого батька, думав про його світлий перед смертю розум, про велику в своїй простоті мудрість. Усе закономірно в природі розумно. Життя і смерть, і турбота вмираючих про живих, про долю наступних поколінь. Батько, мій батько, який ти красивий та чистий. Бувало, згадує Нечіпір, прийде батько сина провідати. Сідайте, тату, за стіл. Чого там? Сідайте, гостем будете. Вип'є келишок, закусіть. Що вигадали. Піду додому, Христя нагодує. Пильно дивилися сини внуки на вмираючого батька і діда. Не плакали, а з очей текли сльози. Крізь туман помітили, ворушить старий губами, схилилися нижче, дослухалися. А тепер, діти, кличте жінок, хай плачуть, помиратиму. Недовго срібноволоса баба Христина топтала ряст по смерті діда Петра. Осунулася усіх на очах і Гафійка. Цілими днями сиділи на призьбі, дві старі жінки розповідали одна одній про своє життя, аж поки не привела вузька стежка до смертного одра Петрового. Тоді вони дружно і з натугою встали, з дитячою цікавістю ніби вперше бачили, видивилися на призахідне сонце, увійшли в хату, помолилися Богу, полягали і більше не встали. Данило зробив дві труни. Поховали обох рядом з дідом Петром, Гафійку і Христину. Шумлять вітри, летять молоді й грайливі в гомоні й щебеті птахів, колошкають райдужні барви призахідного сонця, але цього не чують і не бачить Христина, ні Гафійка. Карпа півторалиха в чорній лятурі в дні у браному полі не було. Десь поїхав. Вернувся за кілька днів і застав дома гостю. Уся в чорному сиділа вона при тьмяній свічі поряд зі Степанидою і розповідала про далеку подорож. Не сказала дівчині, чого прийшла, бо не знала, чи не осудить її Карпо. «Тату, ви знаєте цю жінку?» – кинулася дівчина до батька. «Знаю, дочко», – підступив до Арзули. «А де наша з тобою дочка?» – спитав. «Померла. Чого ж утекла од мене?» Думала, що все одно проженете, бо я не народила вам сина. Потім шукала вас, Гарасимне баба сказав, що ви любили мене. Арзула почервоніла. Я з бабою Гафійкою. Степанида захоплено дивилася на цю хоробру жінку, яка босими ногами пройшла багато сот верст, аби тільки побачити її батька, свою любов. А де Гарасимне баба? У гайдамаки хотів. І Арзула заплакала. Жінці з далекого чужого краю здалося, що їй тут не раді. Нечіпір, немов чужими, неслухняними руками, обмиває воли. Ганка товче просо, секлета провіє на легенькому вітерці. Лушпина відлітає в один бік, а пшоно золотими крупинками падає на ряденце в другий. Більшенько треба, щоб не голодний синочок був, бідкається секлетина. Торбина повна, зав'язана. Досить, дочко, товкти. А бодай тобі ступу не полагодив. Кого це ти лаєш? Та не кого ж, а Кузьму. А, ну то лай сама, мені треба он. Однесла торбину на межу, не чіпори. Що там? Бо може й кого та зловити, не вбіжу за бісякою. Данило ж де? Спитав, хоч добре знав, куди впала його стежка. Капосний хлопець, на кому ж і їхати? А Данило стояв зі Степанидою біля криниці, і перехняблене на вечір сонце відкидало пахучу траву одиноку тінь. Серце моє, горлице. Тінь то ділилася в травах надвоє, то знову простягалася рівною берізкою до самого обрію, погойдуючись кучерявою кроною від непомітних вітерців. Страшно мені буде самій жити, ні тебе, ні батька. Ти житимеш у нас, треба звикати, любчику. Мені пора, батько не дуже, Кузьма не впорається без мене. І ще дрібну мить, які солодкі уста твої, страшно мені. Повернуся з чумачки, поберемося. А чи діждуся? Полохливе серце твоє, Степанидо. Життя навчило тебе сумніватися в усьому. Невже ти і Данилові не віриш? шумить вітерець над білою, чистою, як сама сльоза берізкою, клошкає кучеряву голову, тріпає і повертає її на всі боки. Тепер піду, любий. Перед світанком чумацька валка вирушила з села. Проскрипіли Мажі, Данилові, Карпові, Момотові, Павлові, одна паровиця отця Танасія, скучно йому, поїхав. Менше виявилося паровиць у Матвія, в Данила, більше стало в Момота. Найнялися Павло та Матвій до багача. Треба жити, як і в Момот в дорогу сам не поїхав. Скриплять Мажі, погейкують чумаки на воликів, сонце от-от на обрії покажеться, виїжджають чумаки за село. «Кого берете отаманом?» – питає слабим голосом Нечипір, тримаючи в руках кропило. «Момота!» – викрикує Павло. «Тю дурний! Він же не їде!» «Отця Танасія! Чадо нерозумне!» Обирають Данила. Матвій буде кухарем. Все починається спочатку. Ярма покладено до схід сонця, воли пасуться. Нечипір кидає перед возами сокиру. «Як вона лягла?» «На нещастя!» «Яке там нещастя? П'ятеро верхових коней під сідлом, блискучі шаблі!» «Нема в Матвія і в Павла, зате в Момота аж дві!» «Не пропадуть!» «Скоро зійде сонце!» «Ший!» Біля валки проводжаючи, Карпо обнімає Арзулу. «Шайтан, нащо на людях?» Він цілує в губи, Арзула засоромлена, щаслива, Карпо цілує сваху, постарілу секлету. Повернуться з чумачки, весілля для дітей справлять. Данило прикипів до Степаниди. «Пусти, буйвол, задушиш!» Відтягає Ганка брата від дівчини. Плачуть Марія і Ївга в обіймах у чоловіків. Попаддя Євлампія не прийшла, важко. «Розрослася вона в мене гіллям, а киверба густолистая. Люблю таких!» «А Леванда чого не прийшла?» – нагадала Одарка Момотиха. «Адже приїхала!»